czas. Czy latałem z puszką w łapie, a kartki projektów to był nasz jedyny papier. Czas, gdy nie myślałem o wypłacie, gdy teksty klepane jak mantra zastąpiły na pacie. Że dziś mam większe potrzeby, wiem co to trwoga, więc zwracam się do Boga częściej niż kiedy. Nadzieja naszą matką, boimy się biedy. Chcę być sierotą, lecz wciąż mam jej kompleks jak kiedy. Dołek anakowski miał swe wyrok, dziś nowe lotko ma na koncie 30-letni wyrok. Życie okazało się z dziro, co przyprawia o depresję, choć żaden ze mnie ten niro. Przyjaźń z Jackiem i Jankiem nie była moją winą. Cóż, mam słabość do amerykańskich imion. I chociaż ten czas minął, nie naprawię błędów i przyjaźni, co zwiększał jak wino. Co ze mną? Co ze mną będzie? Co ze mną? Co ze mną będzie? Dziś patrzę w lustro, być samym sobą i mogę spojrzeć w twarz, choć wzrok odbija gdzieś obok i patrz. Daję słowo, że ten czas nas zmienił, im więcej lat, im więcej blizn, im więcej cieni melanże. Musiałem znaleźć złoty środek przez branżę. Czeka mnie odwyk lub na grobek, więc przez te maratony, póki nie świta, nie chcę, by metą był parapet, gdy skończę jak gigar. Nie chcę, by ktoś pytał, czy mam problem, bo kiedy mówię o pisynek, to nie chodzi mi o gołdę. Nie chcę być jak oni, mieć czerwoną mordę. Nie chcę, by mój syn mi mówił, ojcze, rozmieniłeś się na drobne. Bloki, gniazdo frustracji tu witam. Nie wiem, co będzie jutro, marny ze mnie frust wita. I może to jutro wcale nie nadejdzie, ale w głowie setki pytań, co ze mną będzie? Co ze mną? Co ze mną będzie? Co ze mną? Co ze mną będzie? Jeśli jutra nie ma, to chcę widzieć matki twarz i widzieć, że jest ze mnie dumna ten ostatni raz. Wiedzieć, że moja niunia też czuje jak ja. Dziękuję ci za syna, którego mi chciałaś dać. Dziś szukam prawdy jak Mojżesz. Będę synem marnotrawnym, ojciec, zechci spojrzeć. Nie chcę wymazać tych wspomnień, co ty. Chcę pamiętać każdy motyw, nawet ten bez floty. Każdy cios i dotyk, straty i zyski. Chcę pamiętać nawet o tym, że straciłem bliski. A przede wszystkim rozliczyć przeszłość, bo jeśli jutra nie ma, dziś to wieczność. Chcę być na czysto i spłacić te długi, być pierwszy niż ten Bristol, hot, wszystko dla ludzi. Lecz jeśli mam się nie obudzić jutro, to chcę, by rap ten był jak lustro. Więc co ze mną? Co ze mną będzie? Co ze mną? Co ze mną będzie? Ej, wiesz, to jest tak, że czasem budzisz się rano i nie wiesz, co będzie dzisiaj. Ja mam tak dzień po dniu, tak samo jak ty. Ale wiem też jedno na pewno, na 100%. Nieważne co by się działo, nieważne jak bardzo świat chciałby, żebym się potknął, to ja i tak jutro też tutaj będę.